Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek 16 marca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Już za chwilę Trybunał Konstytucyjny zajmie się zaskarżoną przez prezydenta ustawą o zgromadzeniach. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem Platformy na premiera. Jutro partia ma złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec obecnego rządu. Czystki polityczne i zabójstwa na anektowanym przez Rosję Krymie. Ale na początek, w 20 polskich miastach dziś pikiety pocztowców. Pracownicy Poczty Polskiej protestują przeciwko niskim płacom i coraz cięższym warunkom pracy. Od 7 do 8 pocztowcy maszerowali przez Zieloną Górę i co jakiś czas blokowali ruch pojazdów na przejściach dla pieszych. Przemysław Nowak, organizator pikiety pocztowców Zielonej Góry. Generalnie chcemy osiągnąć podwyżki i żeby po prostu przywrócić godność pracy pocztowca. Wszędzie są podwyżki, tylko u nas od 8 lat nie było żadnej. I generalnie już w marketach zarabiają ludzie więcej niż my. Za takie pieniądze jest nam bardzo ciężko pracować. Chcemy godnie po prostu żyć. 6 lat nie mieliśmy podwyżek, żadnych podwyżek, a życie idzie do góry. Praca jest dość ciężka, ludzie się zwalniają. Teraz się ostatnio, w ostatnim czasie zwolniło 6 osób, dlatego my musimy pracować więcej. Pracujemy na ekspedycji, zazwyczaj w nocy, w święta, w soboty. No jest nam ciężko i chcielibyśmy więcej zarabiać, nie? A jaka podwyżka by Państwa usatysfakcjonowała? Satysfakcjonuje około 1000 zł, nie mniej niż 3200. Dzisiejsza akcja została zorganizowana przez szeregowych pracowników, a nie przez działające na poczcie związki zawodowe. Te weszły już bowiem w spór zbiorowy z władzami spółki i prowadzą negocjacje dotyczące m.in. podwyżek płac. To pierwsza ustawa tego Sejmu skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Za chwilę Trybunał zajmie się nowelizacją prawa o zgromadzeniach z grudnia 2016 roku. Trybunał ma rozpoznać prezydencki wniosek w pełnym składzie. A o tym, jakie wątpliwości ma Andrzej Duda, Ksenia Maćczak. Wątpliwości prezydenta budzi m.in. wprowadzenie nowego typu manifestacji, czyli tzw. zgromadzeń cyklicznych. W opinii głowy państwa ta zmiana może naruszać zasady równości, bo według przepisów zgoda na przeprowadzenie demonstracji miałaby być wydawana z 3-letnim wyprzedzeniem, a w związku z tym w tym samym czasie i w tym samym miejscu nikt inny nie mógłby zorganizować innego zgromadzenia. Na tym jednak nie koniec. Drugi punkt mówi o wyłączeniu możliwości zaskarżania przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia. Mówił kilka miesięcy temu dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. I wreszcie ostatni zarzut to działanie prawa wstecz, bo ustawa o zgromadzeniach, jak się okazuje, ma obejmować także te wydarzenia, które odbyły się jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Swoje stanowiska w sprawie zaskarżonej ustawy przygotowali już Sejm i prokurator generalny. Chcą oni uznania, że przepisy kwestionowane przez głowę państwa są jak najbardziej konstytucyjne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jutro Platforma Obywatelska ma złożyć w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. W takim przypadku PO musi także wskazać kandydata na szefa rządu. Do tej pory jednak nie wskazała. Powiedzieliśmy, nazwisko będzie, gdy będziemy składali wniosek, no dobrze, i tak ale właśnie będzie. Jest też rozważana wersja tabletowa, czyli ktoś z zewnątrz. Ja mogę zagwarantować, że wszystko, co zrobimy w tej sprawie, będzie poważne, nie będzie taką sztuczką jak profesor Gliński z tableta Jarosława Kaczyńskiego. Mówił w salonie politycznym wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Podkreślał też, że bardzo ważna jest sama debata. Z sejmowej arytmetyki wynika, że wniosek Platformy nie przejdzie. 3 lata rosyjskiej okupacji Krymu to czas represji i łamania praw człowieka, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem szef Medżlisu Tatarów Krymskich Refet Czubarow. Mijają właśnie 3 lata od nielegalnego referendum zorganizowanego przez Rosjan na Półwyspie Krymskim. Zdaniem przywódcy Tatarów świat i 3 lata temu i teraz powinien w sposób zdecydowany zareagować na agresywną politykę Kremla. Referendum pod lufami rosyjskich automatów stało się dla Kremla pretekstem do aneksji Krymu. Refat Czubarow jest zdania, że do aneksji mogłoby nie dojść, gdyby odbyła się zdecydowana reakcja społeczności międzynarodowej. Gdyby wówczas świat, również NATO, pokazały większe zdecydowanie, być może Rosja nie przekroczyłaby tego Rubikonu. Ważne jest to, aby politycy europejscy zrozumieli niebezpieczeństwo, które coraz bardziej zagraża Europie. Na Krymie w ciągu 3 lat okupacji w wyniku represji zginęło 12 osób, zaginęło bez wieści 17, a około 40 aresztowano. Na porządku dziennym są przeszukania i aresztowania Tatarów. To celowa polityka zastraszania, ocenia Czubarow. W ten sposób Rosja chce wyrzucić tych, którzy nie akceptują rosyjskiej okupacji, a na ich miejsce przywożeni są swoi etniczni Rosjanie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sport, Michał Gąsiorowski. Ćwierćfinały Ligi Mistrzów zapowiadają się kapitalnie. Jako ostatnie awansowały Monaco i Atletico. Monaco jest pierwszą drużyną w historii, która awansowała, tracąc w pierwszym meczu 5 goli. W starciu z Manchesterem City najpierw było 5-3 dla Citizens, a później w rewanżu 3-1 dla Monaco, które kropkę na D postawiło w 77 minucie. Mecz był pasjonujący. Do białego rozgrzał wypełniony po brzegi stadion Ludwika II, który na meczach ligowych zazwyczaj świeci żółtymi łysinami pustych krzesełek. Znakomita centra z wolnego. W stronę piłki runęła błękitno-biała fala, ale to siwa głowa Bakayoko wystrzeliła najdalej i było 3-1. Księstwo w ćwierćfinale. Piłkarze, kibice i książę, rzecz jasna, unoszą ręce w triumfalnym geście. Komentatorzy obawiali się, czy piłkarze nie spuchną pod koniec, tak jak w Manchesterze. Wytrzymali. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A trener Manchesteru City Pep Guardiola po raz pierwszy w karierze nie awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Aż takich emocji nie było w Madrycie, gdzie Atletico tylko bezbramkowo zremisowało z Bayerem Leverkusen. Tyle, że w pierwszym meczu wygrało 4-2. W rewanżu mogło nawet przegrać, gdyby nie on. Za najlepszego gracza gospodarzy jednogłośnie okrzyknięto bramkarza Jana Oblaka. Oblak awansował Atletico, tytułuje sportowy as. Wśród 8 drużyn, które rozegrają ćwierćfinałowe mecze, są 3 zespoły z Hiszpanii. Może się zatem zdarzyć, że w rozgrywkach europejskich zostanie rozegrany kolejny El Clasico, czyli mecz Realu z Barsą, madryckie derby albo spotkanie FC Barcelony z Atletico Madryt. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A właśnie, kto z kim zagra w ćwierćfinałach, przekonamy się jutro po losowaniu. My przyzwyczailiśmy się do polskich sukcesów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Niestety tym razem było słabo, bo przegrały wszystkie nasze zespoły. Zaksa Kędzierzyn Koźle przegrała 1-3 z Biłogorie Białogorodem, PGS Krabełchatów także 1-3 uległa Modenie, a Asseco Resowia Rzeszów przegrało 2-3 z Lubesy Witanowa. Świetne wiadomości mam za to w sprawie walki o Puchar Świata w skokach. Otóż Kamil Stoch wrócił do formy. Wyeliminował błędy i wygrał prolog w Trondheim, skacząc aż 139 metrów. Podobnie jak na Mistrzostwach Świata Piotrowi Żyle, tak i jemu teraz pomogły nowe buty, tłumaczył w wywiadzie dla skijumping.pl. Każdy zawodnik jest inny i niektórym zawodnikom po prostu trudniej się skacze w nowych butach, bo są bardziej sztywne, nie mogą złapać dobrego czucia. Ja natomiast, czy Piotrek, jesteśmy takimi zawodnikami, którzy wolą z kolei te twardsze obuwie, ponieważ mamy trochę lepsze czucie z kolei, czy lepsze panowanie nad nartami. Początek konkursu w Trondheim o 17, wtedy też kolejny serwis sportowy w Trójce. We wschodniej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu w Karpatach, także śniegu na pozostałym obszarze oprócz chmur, czasem słońce, ale po południu też miejscami, zwłaszcza na Wybrzeżu i Pomorzu, może pokropić. Na termometrach od 6 stopni w Białymstoku i Lublinie do 8 w Katowicach i Warszawie oraz 11 w Szczecinie i we Wrocławiu. Wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szanse na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę.

Mamy baby boom. Przynajmniej tak przekonuje dziennik Gazeta Prawna. Autorzy artykułu na podstawie lepszych od ubiegłorocznych danych za styczeń wnioskują, że w całym 2017 roku urodzi się nawet 400 tysięcy dzieci. Najwięcej od 2010 roku. Panie Adamie, skąd ten optymizm? Bo ten trend był niezły już wcześniej. Ta dzietność poprawiała się. To ciągle jest nie to, co pod tego potrzebujemy, jeżeli chcielibyśmy zachować zasobność ludności. Rzeczywiście autorzy artykułu zwracają uwagę, już po ostatnie miesiące 2016 pokazywały, że w porównaniu do tych samych miesięcy sprzed roku rzeczywiście dzieci urodziło się więcej. Tak. Więc to jest, jeżeli demografowie podkreślają zawsze, że trendy są ważne, to znaczy, że to jest korzystny trend. I nie ma tu zaskoczenia. Skala tej zmiany jest minimalna, to bez znaczenia. Jeżeli to jest wpływ 500+, być może. Ale ja myślę, że ten trend zrodził się z wielu ważniejszych spraw, które miały miejsce już wcześniej. Bo przecież ten problem polityki prorodzinnej w Polsce był przez cały okres transformacji traktowany po macoszemu. Ciągle uważano, że inwestycja w dziecko to jest koszt, a nie inwestycja w rozwój. Mamy takie nawet raporty, które pokazują dokładnie te koszty, wyliczone przez 18 lat, ile set tysięcy złotych kosztuje dokładnie, dziecko. Prawda? Dokładnie tak. I wreszcie parę lat temu podjęto decyzję, żeby jednak wspomóc rodziny, ale nie poprzez datki pieniężne, tylko rozwiązania systemowe wspomagające matkę. Przedszkola, żłobki, urlopy, tacierzyński, macierzyński, wydłużone, poszerzone, darmowe podręczniki i tak dalej, i tak dalej. To już skłaniało młodych ludzi do tego, żeby taką decyzję podejmować. Ja podejrzewam, że gdyby do tego wprowadzić rzeczywiście prawdziwy program mieszkaniowy dla młodych ludzi, to wtedy z tą demografią mielibyśmy znacznie lepiej. Skarbówka nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatników, choć nakazują to przepisy. Firma doradcza Grant Thornton przeanalizowała wszystkie ubiegłoroczne interpretacje fiskusa, czytam w Rzeczpospolitej, że to prawie 34 tysiące. Ani razu urzędnicy nie postąpili zgodnie z zasadą rozstrzygania zawiłości przepisów podatkowych na korzyść podatnika. Zasada obowiązuje od 1 stycznia 2016. Ale w ustawie jak to ładnie brzmi. To jest problem nieustanny. Ciągle podejście administracji, a administracji skarbowej w szczególności, dyktowane jest takim sposobem myślenia, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi przestępcami. W związku z tym przyznać rację przestępcy, no nie sposób. Druga sprawa, pewnie utrudniająca im działanie w ogóle, to jest to gigantyczne ustawodawstwo i nowelizacja za nowelizacją, nowelizacja za nowelizacją. Ci urzędnicy sami nie są w stanie tego ogarnąć. To jak on ma podejmować decyzję, podejmując ryzyko, że podejmie złą decyzję i ktoś mu zwróci na to uwagę. Więc co lepiej zrobić? Nie podejmować decyzji albo na niekorzyść podatnika. I ta filozofia myślenia podejrzewam, że jest głównym problemem, a nie to, co my sobie piękne słowa zapiszemy w ustawę. Rzadko się, panie Adamie, zdarza, że o podatkach mówimy w dobrym kontekście, w pozytywnym kontekście. Teraz świetna podatkowa informacja. Uwaga, w podatku PIT może pojawić się nowa ulga dla kupujących książki. Ministerstwo Kultury analizuje taką propozycję przedstawioną przez Polską Izbę Książek. Gdyby weszła w życie, można by odliczyć na przykład kilkaset złotych wydanych na książki w ciągu roku. Pamięta pan, coś takiego częściowo obowiązywało na przykład w kontekście internetu. Tak, mogliśmy odliczać rachunki za internet. Tak. To się sprawdzało. Rzeczywiście była to konkretna ulga oczywiście dla podatników. Tak. Teraz jeszcze mogłoby się to przyczynić rozwojowi czytelnictwa. Ja myślę, że każdy gest, każdy krok w kierunku podwyższenia czytelnictwa w Polsce jest dobrym krokiem. Jeżeli Polska Izba Książki o to zabiega, to może ma jakieś wyliczenia, że to miałoby sens. Z tym, że równolegle oni przecież pracują nad projektem jednolitej ceny książki i tutaj już zdania są podzielone, czy to będzie sprzyjać, czy nie będzie sprzyjać. Ja też mam wątpliwości. Ale powiadam, każdy krok w kierunku podniesienia poziomu czytelnictwa jest bardzo dobrym krokiem. Tyle tylko, że znowu jak się patrzy na działania administracji, to od dziesiątek lat funkcjonuje takie powiedzenie, że jak władza mówi, że da, to mówi. Być może także zabierze z naszych portfeli, kiedy przyjdzie nam parkować. W centrach dużych miast miejsca parkingowe mogą podrożeć nawet trzykrotnie. Do 9 zł za godzinę, informuje Puls Biznesu. Gazeta pisze o propozycji zmiany ustawy o drogach publicznych autorstwa ministra rozwoju i finansów. 9 zł za pierwszą godzinę. No, władze wielu aglomeracji nie potrafią sobie z tym problemem poradzić przez zaniechania. Ponieważ dramatyczny wzrost liczby samochodów w dużych miastach. Warszawa przekracza Berlin, Paryż i parę innych stolic, jeśli chodzi o liczebność samochodów. Mhm. Nie zrobiono przez te 20 parę lat nic w kierunku udrożnienia aglomeracji. Po pierwsze, nie rozbudowano na odpowiednią skalę komunikacji miejskiej. Znacznie łatwiej jest ograniczać dostęp do centrów samochodom, jeżeli mamy 200 km metra. Jeżeli mamy 20 km metra, jest to troszkę gorzej. A nie ma pan, panie Adamie, wrażenia, że my jesteśmy i tak skazani na to, bo samochodów mamy coraz więcej, bo w centrach miast się buduje coraz więcej biurowców, że ostatecznie kiedyś, pewnie za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, będzie definitywny zakaz wjazdu prywatnych samochodów do centrów miast, przynajmniej tych spalinowych samochodów? Pewnie tak będzie, no bo problem tego smogu w miastach jest rzeczywiście olbrzymim problemem i jakość polskich przynajmniej samochodów w większej części, no to jest dramat. Natomiast nie pozbędziemy się tego problemu tylko przez windowanie cen, bo te samochody się muszą gdzieś przemieszczać. Jakimś rozwiązaniem były planowane od parunastu lat podziemne parkingi, żeby zwolnić ulicę, natomiast te samochody gdzieś się muszą podziać. I co z tego wyniku? Zero. Ani jedno miejsce parkingowe nie przybyło. Więc teraz, jeżeli przez zakazy albo koszta wyeliminujemy część tych samochodów, no to będzie być może z pożytkiem dla powietrza, natomiast z stratą dla mieszkańców. I na koniec jeszcze w centrum dużego, nie tylko centrum dużego na pewno miasta pozostajemy. O najuczciwszym prawdopodobnie mieście na świecie chcielibyśmy teraz państwu powiedzieć. W 2016 roku obywatele Tokio zwrócili na policję znalezioną przypadkowo gotówkę o rekordowej wartości 32 milionów dolarów. W przeliczeniu 130 milionów złotych to statystyki tamtejszej policji z Tokio. 1/3 tej gotówki nawet wróciła do właściciela jakimś sposobem. Bardzo uczciwi mieszkańcy. Jest to poruszające rzeczywiście, ale Japończycy są w ogóle uczciwi i mentalność ich w zakresie takiego publicznej przyzwoitości jest ujmująca. Jeżeli w szkole uczy się zachowań etycznych, młodzież od początku wie, że szanować należy własność, no to prościej o takie przyzwoite zachowania później w każdym innym przypadku i te kwoty za młodu, zwracają. Tak, z złotówka zaniesie ona na policję. Ale wie pan, co mnie najbardziej zaskakuje? W tak zinformatyzowanym kraju tyle oni gotówki. Ciągle tyle gotówki noszą. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Miłego dnia. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już dziś o 20:40 w telewizyjnej dwójce. Mamo! A co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Żegnamy reklamy. Trójka.

pana Wojciecha Młynarskiego, który podobnie jak my wszyscy goszczący w Opolu już zdołał odsapnąć po trudach festiwalu, nie muszę chyba specjalnie przedstawiać. Już w roku ubiegłym dał się poznać jako autor bardzo dobrych tekstów, zdobywając dwie główne nagrody w dwóch odrębnych kategoriach piosenki. No i w tym roku, już na trzecim festiwalu opolskim, znowu sukces. Dwie pierwsze nagrody w kategorii piosenki kabaretowej. Jednym słowem, same sukcesy. Jak pan to robi, panie Wojtku? No proszę pani, po prostu od czasu ubiegłego festiwalu aż do tego cały czas bardzo intensywnie pisałem piosenki, zarówno dla estrady, jak i dla telewizji, jak i dla radia. Szalenie dużo dała mi na przykład w tym roku współpraca ze estradą zawodową, gdzie mogłem pisać dla konkretnych wykonawców. Większość pana piosenek, panie Wojtku, jeśli nie wszystkie, taka jest przynajmniej moja prywatna opinia, wywodzi się z dobrej tradycji, w prostej linii, studenckich teatrzyków i kabaretów. Myślę, że te właśnie piosenki bardzo zaważyły na pana twórczości. Tak, prawda? To było na samym początku i to mi szalenie dużo dało, bo to była sprawa taka, że można było natychmiast piosenkę po jej napisaniu sprawdzić, czy widownia na nią reaguje i jak na nią reaguje. Ta forma piosenki mnie najbardziej pasjonuje. Jakiegoś takiego trzyminutowego, błyskawicznego, wie pani, skrótowego teatru, na przestrzeni którego się można albo skompromitować, albo odnieść sukces. W Opolu zaśpiewał nam pan oczywiście między innymi Żorżyka. To chyba jedna z najnowszych pana piosenek, prawda? Tak, więc to jest piosenka zbudowana na takiej zasadzie, że wpadłem na pomysł robienia piosenek w formie listu do rubryki porad sercowych, pismach kobiecych. I ja to robię w formie piosenki. Mi się to dlatego podoba, że to jest bardzo realistyczne, że to jest prawdziwe. No właśnie Żorż, gitarzysta basowy, który opowiada swoją tragedię na balu. Na szkolnym balu. Oczywiście amatorsko zabarwienie parodystyczne nawiązuje to do szerszego zjawiska tego naszego big beatu, prawda? No panie Wojtku, myślę, że po tylu sukcesach, no ja tak wspomniałam króciutko właśnie o tych zeszłorocznych, no ale przede wszystkim po sukcesach na tegorocznym, trzecim już festiwalu opolskim, za to, co pan uzyskał, należą się panu jakieś bardzo piękne gratulacje. Cieszylibyśmy. No, serdecznie pani dziękuję. Cieszylibyśmy się, gdyby ta passa dobra, na pewno zresztą tak będzie trwała jak najdłużej. Panie, szybko to odpukajmy. Szybko, ja już na ten festiwal. Już odpukuję. Ja już na ten festiwal jechałem z obłędem w oczach w ogóle. No ale tym większa frajda później. Tak. Jak tak, przychodzi oczywiście sukces. No i koniecznie musimy posłuchać dzisiaj Żorżyka, bo na pewno wielu naszych słuchaczy nie zna tego utworu właśnie w pana wykonaniu. Zgoda? Proszę bardzo. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych, jak ta mała zewnętrzna. A strasznie mi głupią, strasznie mi źle. Śmieszna historia. Nie. Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan. Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule, że to po prostu był mój błąd, normalny błąd, że przepraszam ją i w ogóle. Wysłałem do niej parę pocztówek dźwiękowych. Nagrałem tam własnym tekstem, przebacz mnie mało, na nic. Panu też chciałem to wszystko nagrać, ale pomyślałem sobie, oczytany człowiek zrozumie. Bo w ogóle to pan wie, dlaczego ja do pana piszę. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. A przede mną widoki marne. Pamiętam tylko tamten bal, szkolny bal. Jej oczy niebiesko-czarne. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że jej w kok wbiłem dwie rurki z kremem. Za rękę mnie nie złapał nikt, normalnie nikt. Chodzę smutny, jęcząc jak ten niemen, taki solysta. Nawet alpagi nie chce mi się. śmieszna historia. Nie. Popadłem w jakiś nerwowy trans. Jestem już całkiem bez szans. Więc teraz chyba tylko pan, normalny pan, powie mi, jak ten kłopot mieć z głowy, jak zlikwidować cały ten fatalny stan. Pyta Żorżyk, gitarzysta basowy. Tap, tap, tap, tam. Fararam, fararira. Zbliża się 9.50. Teraz Katarzyna Borowiecka i ABC Popkultury. ABC Popkultury. A jak aktorki. She's different. Na początek ta, która na pewno nie wróci do roli, dzięki której wskoczyła o kilka oczek wyżej w hollywoodzkiej hierarchii. Hey, who do you think you are? Can I call Englishman? W planowanej ekranizacji drugiej części trylogii Millennium Stiga Larssona, dziewczyna, która igrała z ogniem, decyzje obsadowe dopiero zostaną podjęte, ale już wiadomo, że Rooney Mara nie zagra Lisbeth Salander. Sporo emocji budzi nadchodząca premiera aktorskiej wersji kultowej japońskiej mangi Ghost in the Shell. This is Major. Major Motoko Kusanagi ma twarz Scarlett Johansson i w materiałach promocyjnych przedstawia się jako po prostu major. Ale i tak twórcy wciąż zbierają cięgi za zignorowanie faktu, że bohaterka jest wprawdzie cyborgiem, ale produkcji japońskiej. Szczególnie skupimy się dzisiaj na aktorce, której udało się chyba już ostatecznie zatrzeć wspomnienie o swoim udziale w wampirzej serii Zmierzch, a w każdym razie nie dać się zaszufladkować. Kristen Stewart dziś ledwo przypomina Belle Swan. Właśnie promuje film Personal Shopper od jutra na ekranach, a głównym tematem rozmów jest jej nowa fryzura. W Today Show tak tłumaczyła ogolone tuż przy skórze blond włosy. Za kilka tygodni zaczynam zdjęcia do nowego filmu Underwater. Gram tam inżynier, która pracuje we wraku platformy naftowej na dnie oceanu. Takie włosy są bardziej praktyczne, zwłaszcza, że będę ciągle w hełmie. Musiałam ogolić głowę. Trzeba przyznać, że Kristen dość dobrze znosi błahe pytania, choć potrafi też zareagować ostro i działać onieśmielająco nawet na najbardziej doświadczonych telewizyjnych wyjadaczy. W showbiznesie obraca się od dziecka. Urodziła się w Los Angeles. Jej ojciec jest scenografem, a matka sekretarką planu. Dorastała więc na planach filmowych wśród opowieści rodziców o kolejnych produkcjach. W domu pachniało wielkim światem. Jako dziewięciolatka pojawiła się w szkolnej sztuce, pełna tremy, ale i zafascynowana sceną i graniem. Jak wspomina, była raczej dziwaczką niż materiałem na dziecięcą gwiazdę, ale podobno wtedy właśnie zrozumiała, co chce robić w życiu. Miała 12 lat, kiedy w filmie Azyl wystąpiła z Jodie Foster. I know what you are. Say it. Vampire. Ale przełom w jej karierze, a także w życiu, nastąpił w roku 2007. 17-letnia Kristen Stewart rozpoczęła wtedy 5-letni związek z serią Zmierzch na podstawie bestsellerowych książek dla młodzieży autorstwa Stephanie Meyer. What do we eat? Ale jednocześnie Kristen szukała ról jak najdalszych od wizerunku narzeczonej wampira. Zagrała w ekranizacji W drodze Jacka Kerouaka, a jej pojawienie się w Królewnie Śnieżce i Łowcy oprócz mieszanych recenzji przyniosło też pewne niefortunne życiowe wybory i idące za nimi konsekwencje. A wszystko to na oczach świata. Sytuację na swoim ulubionym portalu społecznościowym komentował wielokrotnie nawet aktualny prezydent USA Donald Trump, z czego Kristen ostatnio śmiała się, prowadząc program satyryczny Saturday Night Live. That's so crazy. The president tweeted about me 11 times. Nie jestem aktorką charakterystyczną, przyznaję. Za każdą moją bohaterką idzie odkrycie czegoś nowego we mnie samej. Na kanańskiej konferencji po premierze filmu Woody'ego Allena Śmietanka towarzyska, w którym zagrała nieoczywistą dla siebie rolę młodej kobiety dokonującej wyboru między uczuciem do rówieśnika bez grosza przy duszy i bogatego filmowego producenta, opowiadała. It was really natural. Od momentu, kiedy znaleźliśmy sposób na tę postać, kiedy oswoiłam się z tą wersją mnie, wszystko potoczyło się bardzo naturalnie. W roli nigdy nie jestem zupełnie kimś innym, po prostu szukam tych cech, które są we mnie głębiej ukryte. A Woody zobaczył coś, czego ja nie widziałam. To wspaniałe uczucie, kiedy reżyser pokazuje mi jakąś część mnie, o której nie wiedziałam, że istnieje. W Cannes debiutowały też dwa filmy Oliviera Assayasa, w których Kristen się pojawiła. W pierwszym, Sils Maria, zagrała asystentkę znanej aktorki, w tej roli Juliette Binoche, i dostała jako pierwsza Amerykanka w historii Cezara za rolę drugoplanową. Drugi raz pracowała z Assayasem przy filmie Personal Shopper, gdzie zagrała również asystentkę, tym razem supermodelki. He's here.